میری قسمت سنور گئی ہجرے تر گئی تڑپے جو ہم یہاں مدینے خبر گئی تڑپے جو ہم یہاں مدینے خبر گئی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیک یا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک فی کلہم مولا حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صلى دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله كه نعره سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے کس کو پیار ہے سب نے یہ نعرا ابدا علی حبیبک خیر لہم صبح طیبہ میں ہوئی بچتا ہے باڑا نور کا سب پلے لے نور کا پایا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں خیر الخلق آواز کم ہے جتنے عاشق بیٹھے ہیں اس کی آواز نہیں الحمدللہ سب کو آتا ہے سب مل کے پڑھتے ہیں مولا دائما ابدا خلق کلہم جو جدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا میں توڑا نور کا میں گدا ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے حافظ نور سلطان صاحب، انہوں نے امام بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا قصیدہ بردہ شریف اور اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ نور بڑے حسین انداز میں ملا کے پڑھا۔ آپ جانتے ہیں قصیدہ بردہ شریف وہ قصیدہ ہے جو امام بوسیری رحمت اللہ علیہ نے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا تو مدینے کے تاجدار خواب میں جلوہ گر ہوئے اور سرکار نے فرمایا، بوسیری وہ قصیدہ جو تم نے میری عظمت میں لکھا ہے مجھے سناؤ۔ امام بوسیری نے وہ قصیدہ سنایا اور بڑی عجیب بات ہے، جس نے قصیدہ لکھا تھا وہ پڑھنے لگا تو اسے ایک مصرع بھول گیا۔ مدینے کے تاجدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بوسیری تم پڑھتے کیوں نہیں؟ عرض کی، آقا میں مصرع بھول گیا ہوں۔ فرمایا، اگر تو بھول گیا ہے تو میں محمد عربی بتا دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب غلام میرے آقا کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کرتا ہے، غلام کو یاد ہو یا نہ ہو، مدینے کے تاجدار یاد رکھتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہاں بدلے ناپ سجی ہے تو صرف میں اور آپ سن رہے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم مزار میں جلوہ گر ہو کر داتا سن رہے ہیں اور گنبد خضرا میں آتا سن رہے ہیں۔ حضرت امام بصیری نے یہ مصرع پڑھا تھا، فمبلغ العلم انہ بشر، اگلا مصرع نہیں آتا تھا تو مدینے کے تاجدار نے خود یہ مصرع پڑھا، فرمایا کہہ دو وانہ غیر خلق اللہ کلہم۔ امام بصیری نے کہا میرے علم کی انتہا یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم لاجواب انسان ہے۔ امام بصیری نے کہا، یہ عرض کیا، مدینے کے تاجدار نے کہا بصیری اگلی بات بھی کہہ دے کہ اللہ کی پوش مخلوق میں مصطفیٰ جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اللہ نے محمد عربی کو لاجواب پیدا کیا ہے، تشریف لا رہے ہیں بے مثل و بے مثال آقا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ محترم محمد افضل نوشاہی صاحب وہ تشریف لا کر بے مثل و بے مثال آقا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پانچ منٹ صرف، پانچ منٹ صاحب، پانچ منٹ، پانچ منٹ، درود پاک مل کر میرے ساتھ پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، ذرا سب کی آواز آئے، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ یہ تیری نظر کا کمال ہے، یہ تیری نظر کا کمال ہے، ہمیں پوچھتے ہیں بڑے بڑے، ہمیں پوچھتے ہیں بڑے بڑے، میں تو سنگ راہ نیاز تھا، میں تو سنگ راہ نیاز تھا، تمہیں یہ چین دینا بنا دیا، اللہ صل على سيدنا ومولانا محمد۔ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں منقبت کے اشعار ہیں، سب ولین کے مہراج، سب ولین کے مہراج مورے داتا پیا۔ اب داتا پیا آپ نے بھی کہنا ہے، اور جتنی اونچی آواز سے کہیں گے ذوق بنے گا۔ سب ولین کے مہاراج مورے داتا پیا، سب ولین کے مہاراج مورے داتا پیا، موہ درشن دے دو آج مورے داتا پیا، مورے داتا پیا، مورے داتا پیا، ہاں مورے داتا پیا۔ سب ولین کے مہاراج مورے داتا پیا، سب ولین کے مہاراج، تمرا پیار ہے من میں سمایا، تمرا پیار ہے من میں سمایا، تمرے جیسا کوئی نہ پایا، تم ہو سر کے تاج، تم ہو مورے سر کے تاج مورے داتا پیا، داتا پیا، داتا پیا، سب ولین کے مہاراج مورے داتا پیا، میں دکھین کی آس بندھاؤ میں دکھین کی آس بندھاؤ ماری نیا پار لگاؤ ماری نیا پار لگاؤ تورے ہاتھ میں ہمری لاج تورے ہاتھ میں ہمری لاج ہم داتا پیا پالن ہار ہے داتا کا در پالن ہار ہے داتا کا در فیض ہے تمہارا ہم سب پر چلتا ہے تمہارا راج چلتا ہے تمہارا راج ہم داتا پیا سب ولین کے مہارا مورے مورے دا تپیا محترم محمد افضل نوشاہی صاحب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں محفل نعت کی برکت سے بیک وقت ہماری حاضری داتا کی بارگاہ میں بھی لگ رہی ہے آقا کی بارگاہ میں بھی لگ رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میری بارگاہ میں کھڑا ہوا فرشتہ مجھے بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں کا بیٹا آپ پر درود پڑھ رہا ہے. حضرات محترم جب آپ میرے آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں مبارک ہو آپ کو کہ داتا کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے جب آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو فرشتہ آپ کا بھی نام گنبد خضرا میں لیتا ہے اور آپ کے والد کا نام بھی گنبد خضرا میں لیتا ہے. کرم ہے داتا گنج بخش کا کہ جس نے ہمیں اپنی چوکھٹ سے بلا کر اپنی بارگاہ میں بھی حاضر کر دیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی حاضر کر دیا. اور آپ جانتے ہیں یہ وہی داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی مسجد میں کھڑا کر کے اپنے نوکروں کو لاہور سے کعبہ دکھا دیا تھا. سلامت گنج بخش کو جو لاہور میں کھڑا کر کے کعبہ بھی دکھا دیتا ہے اور اپنی چوکھٹ میں بلا کے بارگاہ آقا میں بھی پہنچا دیتا ہے. اب میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگری سے تشریف لانے والے داتا کی پاک بارگاہ میں حاضر ہونے والے معروف ثنا خان مصطفیٰ محمد شہباز قمر فریدی صاحب. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. مدینے جا کے تم نکلنا نہ شہر سے باہر خدا نہ خواستا یہ زندگی وفا نہ کرے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے آقا کے مدت ہوئے ہیں تیری میرے آقا کے منہ تک تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرا یہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے کمل نے نکلتا ہے منہ چھپاتے چھپاتے میرے آقا آنکھوں کی مہر سوئی ہے شیر سن میرے لب پہ مالا نہ کوئی صدا ہے